Skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Po Krymie Donieck separatyści ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej. Będzie kontrola w łódzkim MPK po zderzeniu dwóch tramwajów. Tramwaj jest sprawdzony przede wszystkim technicznie. Polacy zestresowani pracą. Zawsze wszystko w biegu, na czas, krótkie terminy. A stres chroniczny może być naprawdę niebezpieczny. Komisja Europejska z niepokojem obserwuje wydarzenia na wschodzie Ukrainy i wzywa do zaniechania przemocy. Rzeczniczka Komisji do Spraw Polityki Zagranicznej Maja Kociańcz przypomina, że Unia Europejska popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i w tej sprawie jest po stronie rządu w Kijowie. Te słowa padły po ogłoszeniu przez separatystów powstania Donieckiej Republiki Ludowej i przyłączenia jej do Federacji Rosyjskiej. Krym i Rosja już zapowiedziały, że będą popierać separatystów z Doniecka. Samozwańczy szef krymskiego parlamentu Władimir Konstantinow obiecuje wspierać separatystyczne dążenia mieszkańców Zagłębia Donieckiego. Naszym braciom należy się wsparcie, cytuje Konstantinowa agencja Interfax. Polityk z Krymu twierdzi, że władze Ukrainy brutalnie tłumią akcje protestacyjne w Doniecku, naruszając przy tym prawo. Także sekretarz Rady Generalnej rządzącej w Rosji partii Jedna Rosja Siergiej Niewierow zapowiedział, że Moskwa poprze każdy wybór mieszkańców Doniecka. Tymczasem dzisiejsze wydarzenia w Zagłębiu Donieckim już odbiły się negatywnie na rosyjskiej giełdzie. W kilka minut po opublikowaniu informacji o reklamowaniu przez grupkę separatystów Republiki Donieckiej spadły wszystkie indeksy na moskiewskiej giełdzie. Stabilny od kilku dni rubel również zaczął tracić do euro i dolara. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po zdarzeniu dwóch tramwajów w Łodzi miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne zapowiada kontrolę. Do wypadku doszło rano u zbiegu ulic Limanowskiego i Włókniarzy. Rannych zostało 18 osób, 17 trafiło do szpitali. Zapowiadana kontrola to standardowa procedura, tłumaczy Sebastian Grochala z MPK. Tramwaj jest sprawdzany przede wszystkim technicznie, po pierwsze sprawność całego układu hamulcowego w takim przypadku, jak tutaj na pewno będzie wchodziła w grę. Następnie jest przeprowadzany wywiad z prowadzącym. Na podstawie tych informacji MPK zdecyduje, czy wobec prowadzącego pojazd zostaną wyciągnięte konsekwencje. Wiadomo, że obaj byli trzeźwi. A świadkowie wypadku mówią o tym, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Było spokojnie, tak? No, tramwaj ruszył w przystanku. Po chwili nagle było uderzenie, huk, siwo i no bo dymu trochę poszło. A w waszym tramwaju także byli ranni? Tak, w pierwszym wagonie były, z 3 osoby chyba. Wziąłem apteczkę i przyleciałem tutaj, ale mówię, tutaj apteczka do niczego nikomu nie była potrzebna, to potrzebne było pogotowie. Pierwsze pogotowie bardzo szybko przyjechało, aż byłem zaskoczony, dosłownie 3 minuty. Dwie osoby starsze były wyciągane na noszach. Stan niektórych z poszkodowanych osób jest ciężki, ale żadnej nie zagraża niebezpieczeństwo. Najpewniej jeszcze dziś trzeźwiejącego właśnie byłego wiceministra MSWiA przesłucha prokuratura. Wieczorem na drodze ze Zbąszynia do Nowego Tomyśla Zbigniew R. prowadził samochód pod wpływem alkoholu i strzelał na oślep z broni palnej. Jedna z nieoficjalnych wersji mówi, że były wiceminister w rządzie PiSu wracał z imprezy. Inna, że polityk ścigał kierowcę, który miał obserwować jego dom. Oficjalnie policja milczy, udało mi się jednak dowiedzieć, że Zbigniewowi R. wczoraj wieczorem wydawało się, że ktoś obserwuje jego dom. Były wiceminister spraw wewnętrznych miał chwycić za broń, wskoczyć do samochodu i ruszyć w pościg za autem, które sprzed jego domu odjechało. Po chwili BMW Zbigniewa R. zajechało drogę Volkswagenowi. 39-latek wysiadł i oddał kilka strzałów. Nie wiadomo, czy celował w samochód. Wiadomo, że w aucie siedziało Bogu ducha winne, przerażone małżeństwo z dzieckiem. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się policja. Były wiceminister zaczął uciekać. Zatrzymano go dopiero pod Nowym Tomyślem w Bolewicku. Badanie krwi wykazało, że ma w sobie ponad 1,5 promila alkoholu. Zbigniew R. miał też krzyczeć, że zwolni z pracy wszystkich zaangażowanych w tę sprawę policjantów z komendantami powiatowym i wojewódzkim na czele. Mężczyzna wciąż trzeźwieje. Być może jeszcze dzisiaj przesłucha go prokurator. Tą sprawą zajął się Krzysztof Sadowski. Co trzeci Polak stresuje się swoją pracą, tak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Główne przyczyny to nerwowa atmosfera w firmie, praca pod presją czasu, ale przede wszystkim tłumienie w sobie przykrych przeżyć bez prób rozwiązania sytuacji konfliktowych. Pani Małgorzata pracowała w dużych firmach. Przez kilka lat nabawiła się nerwicy.

Crusted in blue and hard and true. For now I'll kiss her finger. Have you ever seen Andra Queen wandering off of a ruby? One day she'll come in through my window. Yes, she gave me her own true pledge. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard and was wild fresh. That's how it's been with Andra Queen. Loving on our bed of flowers, breathing in the smell. Of milk, she is scared, yes she is, and she shows me under herself. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard in this wild flesh. I wave goodbye to Andra. Nie, żeby to była jakaś specjalna nowość, bo materiał z nowej płyty zespołu Pixies, Indie Cindy, jest już bardzo dobrze znany. To są piosenki, które ukazały się na trzech epkach w 2013 i w 2014 roku i teraz to zostało złożone w całość. Ukazuje się pod koniec kwietnia. Indie Cindy, Andra Queen, jeden z utworów z tego albumu. A jeszcze jeden, bardzo mi się podoba, Silver Snail. Yeah. Jeszcze na Orange Warsaw Festival też będą Silver Snail, zespół Pixies, opowieść o srebrnym ślimaku, naprawdę ładnie to gra, mimo że tak jak mówiłem wcześniej, materiał z płyty Indie Cindy jest już dobrze znany, bo to zbiór trzech epek zespołu, które się ostatnio ukazały. No ale i tak warto czekać na nową płytę, zwłaszcza jeżeli to jest nowa płyta zespołu Pixies. Dawno czegoś takiego nie było i szczerze mówiąc nie zanosiło się na to przez lata. Dobrze, bardzo dobrze, że wracają. Pod koniec kwietnia ukazuje się ten album. 17 minut po godzinie 15, to teraz zabieram Państwa do Oklahomy. Stamtąd pochodzi zespół, moim zdaniem bardzo interesujący. Nazywają się Color Music. Coming back. Rzeczywistość trochę pomazana, ale jak pięknie ich kredkami. Color Music zdecydowanie kolorują tę rzeczywistość. Zespół nazywa się właśnie Color Music, a płyta zatytułowana May You Marry Rich. Dziwny tytuł. Ale polecam bardzo gorąco, bo tam piękna muzyka. Między innymi na tej płycie ten utwór Silver Tape. Proszę Państwa, dziś możemy o tym mówić w tonacji. Tak jesteśmy umówieni, tak zostało postanowione. W związku z tym z przyjemnością anonsuję to, o czym już chyba wszyscy wiedzą. Orlen Warsaw Marathon w najbliższą niedzielę, 13 kwietnia na ulicach Warszawy z często, gęsto trójką gdzieś tam pośród biegnących i na trasie całego maratonu. Dwie sceny trójkowe na pewno będą rozlokowane w dwóch miejscach. Przy ulicy Pięknej, tam wystąpi Elsztat i naprzeciwko naszego budynku przy Myśliwieckiej 357. Tu i Beef, i Plastik, i The Ruckels, i Muniek, i Szambu się zaprezentują. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na całą trasę maratonu i szczególnie pod te dwie sceny, a na całej trasie maratonu, na ponad 42 kilometrach rozstawionych będzie 20 stacji muzycznych, na których swój materiał będą prezentowali biegaczom i publiczności młodzi artyści. Jednym z tych artystów jest zespół James Button Band. przez dwa ostatnie miesiące napływały zgłoszenia do Orlen Warsaw Marathon Jam Session od młodych zespołów, młodych polskich zespołów. I to ja miałem za zadanie wybrać 20 spośród nich. Zgłosiła się ponad setka. To naprawdę była wspaniała rock'n'rollowa i nie tylko rock'n'rollowa banda. Przyznam szczerze, że to mam nadzieję dobry wybór, ale miałem twarde orzechy do zgryzienia i to niejednokrotnie podczas słuchania tych wszystkich zespołów i ich muzyki. Ale to dobrze. To bardzo dobrze. Wystąpią na 20 stacjach muzycznych. To będą takie małe, zaimprowizowane sceny. Przyjeżdżają te zespoły z własnym nagłośnieniem. Będą się musiały tam zainstalować. No a jak rozbawią i biegających, i publiczność, to już wszystko zależy od nich. Dajemy im absolutnie wolną rękę w najbliższą niedzielę. Na ulicach Warszawy wspaniała, duża, kolorowa, przepiękna i bardzo pozytywna impreza sportowa, czyli Orlen Warsaw Marathon, ale też święto muzyki, młodej polskiej muzyki. To jest informacja, którą ja chciałbym przekazać przede wszystkim sportowcom. Jeżeli państwo nas słuchają, ci, którzy będą biegli w niedzielę, to proszę też zwrócić uwagę na tych młodych ludzi, którzy dla państwa tutaj do Warszawy przyjadą, którzy zostali wybrani, których desygnowaliśmy do tego niezwykłego boju, do tej przygody. No i mam nadzieję, że chociaż przez chwilę, bo to tak naprawdę będą co 2 kilometry te sceny małe rozstawione, chociaż przez chwilę będą mogli państwo się uśmiechnąć i że to będzie dobry doping dla was, po prostu. James Button Band, oni też zagrają podczas Orlen Warsaw Marathon. 2 utwory za nami, Walking Down Your Street i Woman, It's Alright. W sobotę w audycji Myśliwiecka 357 przedstawiałem państwu najmłodszych uczestników, jeżeli chodzi o artystów oczywiście, o tych, którzy będą grali, Orlen Warsaw Marathon. I wtedy powiedzieliśmy o tym, że te dzieciaki grają jeszcze covery, jeszcze utwory innych wykonawców, prezentując utwór zespołu Ultravox, Hymn w ich wykonaniu. No dzisiaj utwór kolejny. Młodziaki wzięli na warsztat, jak się okazuje, zespół Black Sabbath. Co z tego wynikło, to proszę posłuchać. Nadia ma 11 lat i śpiewa, Max 10 lat gra na gitarze, Igor 9 lat bębni i Janek 12-latek gra na klawiszach. To jest poważna sprawa. Zespół nazywa się Szkoła Rocka i utwór Electric Funeral z repertuaru wiadomego zespołu, innego zespołu, trochę na razie bardziej znanego. Ale Szkoła Rocka wystąpi również podczas Orlen Warsaw Marathon w najbliższą niedzielę. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie. Będziemy mówić o tym na antenie. Będziemy zdawać relacje z tego, jak wygląda bieg, kto wygrywa, kto niekoniecznie wygrywa, ale kto dzielnie sobie daje radę. No i jeszcze jedna prośba, zwłaszcza do sportowców. Proszę, którzy będą uczestniczyli w tym biegu, w maratonie, proszę zwrócić uwagę również na muzykę, bo to tak naprawdę, kochani, dla was. 20 stacji muzycznych i 20 zespołów młodych, aspirujących, ważnych, mam nadzieję, że kiedyś bardzo istotnych na tej trasie. U nas za 22 minuty godzina 16. Zosia Sylwin pewnie za chwilkę opowie o ofensywie Deluxe, bo ten koncert czeka nas w najbliższy piątek. Mam nadzieję, że to też będzie święto, no tym razem nie biegania, ale pięknej muzyki. Chociaż kto wie, może niektórzy zrobią sobie tutaj przebieżkę jeszcze w naszym ogródku z artystów albo z widzów. I o tym i zaproszenia w związku z tym już za kilka minut. Na razie zespół The Veils. Gather your rosebuds while you may, 'cause once the night arrives, it's here to stay. Love, gather your rosebuds while you may, 'cause the end is coming, but it's okay. To był zespół, proszę państwa, The Wales. I teraz przejmuję, bardzo łagodny sposób przejmuję antenę. I mam mnóstwo pytań do Piotra Stelmacha. Pozwolę sobie mini wywiad przeprowadzić. Piotr Stelmach przygotował nieprawdopodobny koncert, proszę państwa. Odbędzie się ofensywa Deluxe. No tam będzie się mnóstwo działo różnych rzeczy jak co roku, ale nie mamy dużo czasu, więc ja tylko zapytam, panie redaktorze, kto wystąpi? Pani Zofio, Leszek Możdy. To już wiemy, to słyszeliśmy, ale jeszcze taki mało znany zespół. Kaseciarz. Właśnie, co w ogóle pierwszy raz w życiu słyszę. To zespół z Krakowa, rock and roll. Trio. Tak, to jest to, czego pani często słucha poza anteną i kiedy nie jest pani w radiu. To jest to do potrząsania głowami takiego. Świetne. I zespół, i jeszcze Daniel Blum. To będzie przepiękny koncert, bo to jest zespół złożony specjalnie na ten koncert. Tak naprawdę Daniel odpowiedział tak, złożył zespół, gdzieś zebrał muzyków i ale gdzieś mi się obiło o uszy kiedyś, że Daniel Blum coś nagrywał już z panem Możdżerem. Natomiast kaseciarz to jest połączenie dla mnie jakieś gigantyczne tutaj gatunkowo. Skąd takie połączenie? Mogę pani powiedzieć, że zespół kaseciarz jeszcze nie nagrywał z Leszkiem Możdżerem, no ale dlatego ale takie jazzmen z rock'n'rollowcami. Super by było, prawda? Odważne. Zespół kaseciarz jeszcze nie nagrywał z Leszkiem. Nie wiem, co oni tutaj kroją, jeżeli chodzi o najbliższy piątek, natomiast zespół Kaseciarz to jest taki zespół, któremu mówimy, jesteście naszą nadzieją rock'n'rollową na 2014. Młodziuteńki zespół, kolejne tak? lata, tak, ale świetny. Polecam pani Zosiu. Gdzie słyszałeś? No, skąd znasz zespół? Wszędzie. Skąd znam? No bo przysłali mi płytę i w momencie, kiedy mi przysłali płytę, to utonąłem. Naprawdę. Tak ci się spodoba? Mm. Super. Powstali ile? Rok temu? Dwa lata temu? No to już jakiś czas temu. Dokładnie nie powiem, bo nie chcę zrobić błędu, ale na pierwszej płycie nie śpiewali, teraz zaczęli śpiewać, na szczęście. Przepraszam, czy pamiętasz, ile lat już gra Leszek Możdżer? Ale on jest wciąż młody. Tak, tak mi się wydaje. Lechu jest wciąż młody i jest bardzo z nami. Bardzo z nami, z ofensywą i z Trójką. Proszę państwa, nawet nie mam zielonego pojęcia tym razem, czy możemy w ogóle rozdać jeszcze, mamy trochę wolnych miejsc? Panie redaktorze? Next question. Proszę państwa, ponieważ jednak staram się zawsze coś mieć, to tylko parę miejsc, ale Piotr Kordaszewski pod telefonem. 2027 trójek oczywiście. Rozda. Malusieńko, ale coś rozda na ofensywę Deluxe. Proszę państwa, no to przechodzimy dalej. To jeżeli już ja zadaję dzisiaj pytania, tak? To jest bardzo przyjemne. To proszę powiedzieć mi, w niedzielę mamy transmisję z Jazzu nad Odrą. Słyszał pan o takim festiwalu? On teraz odżywa. Tak, i nie tylko nad Odrą słyszałem o tym. Tak, i będzie transmisja koncertu zespołu SBB w starym składzie. Czy pan zna ten stary skład? Pierwsze pytanie. Tak. Tak, znam. O nie, oczywiście. Wymienisz wszystkich, czy mam ci pomóc? Józef, Apostolis i Jerzy. Piotrowski, tak. Który specjalnie na ten koncert przyjechał już dawno temu i ćwiczy długo z zespołem. Znaczy, robimy sobie żarty, ale powiem teraz poważnie. Tak. Pamiętam, że jak miałem 10, 12, 14 lat, to bardzo mnie interesowała perkusja. Nawet grałem swego czasu w takim zespole, który się nazywał Lody podaje sprzedawca. Grałeś, mam nadzieję, że nie śpiewałeś. Ale no pan Jerzy Piotrowski, tak? Był dla mnie bogiem, jeżeli chodzi o tak. Polską szkołę perkusji. To był facet, który potrafił zrobić na perkusji wszystko i jeszcze do tego coś więcej. Znakomity, niezwykły zupełnie. Znakomity perkusista. No dobrze, ale słuchają nas młodzi, starzy, średni, starsi, najstarsi, najmłodsi. Mhm. Rozszyfruj nazwę SBB. Nie potrafię. Nie żartuj. Nie potrafię, naprawdę. Nie potrafię. Silesian Blues Band. Silesian Blues Band, tak, dokładnie, przypomniałeś. Forma, druga jeszcze, szukaj, burz, buduj. No to już chyba na dzisiaj wszystko, tak? Patrz, zagięłaś mnie. No coś podobnego. Wyleciało mi to z głowy, ale dobrze, że mi przypomniałaś. No to tak. Dobrze, przypomniałam tobie, słuchaczom, i bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi z tej transmisji. No, ofensywa Deluxe to już w ogóle szaleństwo. Dwugodzinne na naszej antenie. Od 22 do 24. Wspaniały koncert, na który czekamy od stycznia, proszę państwa. Chociaż ale jeżeli, doczekaliśmy. Jeżeli chodzi o nazwę SBB, te rozszyfrowane, to bardziej się przyklejałem zawsze do Szukaj, Burz, Buduj. Bo to był jeszcze Silesian Blues. Tak, bo to było takie bardzo pro. To był wywiad ze Stelką, który przeprowadziła Zofia Sylwin. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. 22,7 trójek, proszę dzwonić w sprawie zaproszeń teraz. No to wciąż młody, duchem, na pewno. Wciąż niezwykły, wciąż zadziwiający, wciąż wspaniały człowiek, który robi na scenie, właściwie wychodzi sam na scenę, czasami używa mikrofonu, czasami coś przez ten mikrofon mówi, mówi co będzie grał, mówi kto, mówi jaka to inspiracja, mówi dlaczego właśnie to, ale zazwyczaj gra. I w momencie, kiedy gra, niczego więcej nie trzeba. Mam dla Państwa teraz analogowy egzemplarz, przepiękny płyty Piano Leszka Możdżera, numer 671 na 1000 wytłoczonych egzemplarzy winylowych tej płyty. Dwa utwory przed nami, nie będziemy przerywać Leszkowi, a on już w piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you.